Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie posłowie debatują o nowym projekcie ustawy w sprawie wyborów prezydenckich. Naukowcy z Torunia rozpoczynają badania kliniczne nad lekami, które mają złagodzić przebieg koronawirusa. Prezydent podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego. W Sejmie debata o projekcie PiS wprowadzającym głosowanie mieszane w tegorocznych wyborach prezydenckich. Głosować będzie można zarówno w lokalach wyborczych, jak i korespondencyjnie po złożeniu wniosku. Dyskusję w Sejmie śledzi Karol Darmoros. Dzień dobry. Witaj. Czy projekt pogodził posłów koalicji i opozycji? Wszystkie opcje polityczne chcą uporządkowania przepisów wyborczych. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. PiS proponuje możliwość głosowania w lokalach i korespondencyjnie na wniosek. Taką możliwość będą miały na przykład osoby, które tuż przed terminem wyborów mogły narazić się na zakażenie wirusem. Po to, żeby osoby znajdujące się w kwarantannie i w izolacji, a które wcześniej nie wiedziały, że będą w tej kwarantannie, mogły zgłosić swój zamiar głosowania korespondencyjnego do drugiego dnia przed dniem wyborów. Mówił poseł PiS Przemysław Czarnek. Opozycja krytykuje rządzących za tempo prac i uchylanie przepisów kodeksu wyborczego. Szef PO Borys Budka złożył wniosek o odrzucenie projektu. Powinniście podziękować, że dzięki nam jest szansa, że prezydent Rzeczpospolitej będzie miał legitymację. Ale żeby to zrobić, trzeba zmienić kodeks wyborczy, a to, co przedłożyliście, to na razie nadaje się tylko do kosza. Czy prac nad projektem w komisjach chcą Lewica i PSL. PiS wnioskuje o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania. Na czym z Sejmu mówił Karol Darmoros. Naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczynają badania kliniczne nad lekami, które mają złagodzić przebieg choroby COVID-19. Chodzi o badania nad lekami kardiologicznymi, które miałyby pomóc we wczesnej fazie choroby, mówi profesor Jacek Kubica. Mówimy o wykorzystaniu leków, które są dostępne, które są stosowane po prostu w innych wskazaniach. Natomiast chcemy wykorzystać ich de facto działania uboczne, aby uniemożliwić wirusowi wchodzenie do komórek naszego organizmu i mnożenie się w tych komórkach. To ma zahamować zakażanie nowych pacjentów i łagodzić przebieg choroby u tych osób, które już chorują. W ramach badań klinicznych leki mają być podane ponad 800 pacjentom. Prezydent Andrzej Duda podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego, której ważnym aspektem jest bezpieczeństwo militarne Polski. Prezydent zaznaczył, że dokument uwzględnia zmiany, jakie zaszły w polskiej armii, m.in. utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, zwiększenie uposażeń żołnierzy i wydatków budżetowych na obronność. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że Wojsko Polskie w ostatnich latach zostało znacznie zwiększone i zmodernizowane. Podpisaliśmy wiele bardzo ważnych kontraktów, które mają prowadzić do modernizacji wyposażenia naszej armii. No ale to cała modernizacja naszej armii, także w ogromnym stopniu w oparciu o to, co oferuje przemysł krajowy, armatochaubice Krab, moździerze Rak, a więc wszystko to, co dzisiaj znamionuje nowoczesną armię, a w co dalej chcemy polskie wojsko wyposażać, stanowi także ten element naszej strategii bezpieczeństwa narodowego. Strategia bezpieczeństwa narodowego opisuje główne zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju i kierunki, z których zagrożenie może płynąć. 85 lat temu, 12 maja 1935 roku, zmarł Józef Piłsudski, marszałek Polski, naczelnik państwa i wódz naczelny Wojska Polskiego, twórca legionów, architekt niepodległości. W 2018 roku w obchodach rocznicy śmierci marszałka wziął udział sędzia Bogusław Niziński, kawaler orderu Orła Białego, a w czasie wojny żołnierz Armii Krajowej. Podczas uroczystości podkreślił, jak bardzo bliskie jest mu dziedzictwo marszałka Piłsudskiego. Słowa, które mnie uczył ojciec i od których na krok nie odstąpiłem, słowa marszałka wygłoszone w roku 1926 na zjeździe legionistów w Kielcach. Idźcie swoją drogą, służąc tylko Polsce, miłując jedynie Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym. I z tymi słowami do końca będę maszerował. Józef Piłsudski został pochowany na Wawelu. Jego serce złożono na wileńskim cmentarzu na Rossie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie spadnie śnieg, a na południowym wschodzie deszcz. Na północy przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Od 8 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Roberta Flack, Compared to What, to ze ścieżki dźwiękowej filmu Kryptonim Uncle Guya Ritchie. Bardzo Państwu polecam tę ścieżkę dźwiękową od lat, odkąd właśnie po seansie filmu ją kupiłam. 19 minut po 14, rok 2020. No cóż, zapewnia nam wiele niespodziewanych atrakcji, ale żarty na bok, bo nie zapominajmy, że jest to także rok Leopolda Tyrmanda. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Tyrmanda, mija także 35 lat od jego śmierci. A postać Leopolda Tyrmanda przypomina Michał Margański. Był publicystą, pisarzem, dziennikarzem i propagatorem jazzu w Polsce. W 1959 roku otwierał warszawski festiwal jazzowy, dla którego rok wcześniej wymyślił nazwę. Przypada mi po raz pierwszy w tym roku przyjemność otworzenia dużej imprezy jazzowej. Uważam Jazz Jamboree 59 za otwarty. Dla niego jazz był pewnym credo. Tak w jednym z wywiadów mówił o nim Jerzy Teplic. On uważał, że to jest muzyka, która po pierwsze wyraża jak gdyby amerykanizm, w którym on był szalenie zakochany, ale również coś więcej, że ballady jazzowe są opowieścią o życiu prostych ludzi, o zdarzeniach szalenie banalnych i prostych, jak pogrzeb, jak szpital, i które są podniesione przez wyobraźnię jakby ludową do wielkich symboli. Nasz jazzman uwielbiał hollywoodzkie produkcje i amerykańską prozę. Można powiedzieć, że amerykańska popkultura lat 30. i 40. miała duży wpływ na jego osobowość. Miał swoich parę żelaznych zasad. Światopoglądowych i takich dotyczących moralności, postaw ludzkich. Ale to nie były zasady jakieś przez niego wymyślone, tylko to były zasady zaczerpnięte w gruncie rzeczy z amerykańskiego filmu. On był przecież cały wychowany na amerykańskim filmie i traktował go zupełnie serio. Takie osoby jak Humphrey Bogart na przykład, to była postać, która w jakimś sensie kształtowała jego pojęcie dobra, zła, jego pojęcie męskości i niemęskości, jego pojęcie lojalności i tak dalej, i tak dalej. Jan Andrzej Stanisław Kowalski. Pod takim pseudonimem ukrywał się czasem nasz dzisiejszy bohater. Twórca gorzkiego smaku czekolady Lucullus, dziennika 1954 Złego czy Filipa. W jego życiu muzyka i literatura były równie ważne jak sport. W moim pokoleniu zainteresowanie sportem było jakby związane z wyrastaniem dodatkowych zębów. No, stanowiło jakąś esencję naszego życia, jakąś tkankę, można tak powiedzieć. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy wszyscy się kształcili, aż po filozofów i fizyków właśnie na boiskach w okolicach Myśliwieckiej, czy prawda, już tylko moje pokolenie warszawiaków dobrze pamięta jakieś takie kluby jak Warszawianka. Sport doskonale wpływał na sylwetkę naszego bohatera. Osoby, która, jak twierdził Ludwik Jerzy Kern, przesadnie dbała o swój wygląd. Był zawsze niesłychanie elegancko, nawet przesadnie powiedziałbym, elegancko ubrany. Szalenie o to dbał, zawsze gładko zaczesane, czarne włosy. Był to chyba ostatni człowiek, jakiego pamiętam, który używał brylantyny. Ciemny brunet, a jeszcze te włosy były takie wyszczotkowane i wypomadowane tą brylantyną, także one miały taki połysk. Niesamowicie upozorowany. On się nigdy nie zachowywał naturalnie. On redagował każde zdanie, które wypowiedział. Właściwie odgrywał od rana do wieczora swoistą kreację. Tak w jednym z wywiadów mówiła o nim Agnieszka Osiecka. Miał okulary, wyglądał jak urzędnik bankowy. W każdym razie był modnisiem i miał później żal, kiedy sam dojrzał, że ludzie tylko to w nim widzieli w Warszawie. No ale taka była prawda. Bardzo się lubił stroić i to była swoista demonstracja polityczna naturalnie. Leopold Tyrmand. W najbliższą sobotę przypadnie setna rocznica jego urodzin. Do tego czasu warto, myślę, sięgnąć po którąś z jego książek. Ja postanowiłem odświeżyć sobie pozycję zatytułowaną U brzegów jazzu. Michał Margański opowiadał o Leopoldzie Tyrmandzie z różnymi znakomitymi nazwiskami, również z archiwów Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Ja na przykład, ponieważ niedawno odświeżałam sobie dziennik 1954 w związku z filmem, który nie był biografią Leopolda Tyrmanda, pewnie ze względów objętościowych przypomnę sobie raczej Filipa niż złego, ale kto wie, może też zły się zmieści do tej soboty, 16 maja w setną rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda. Także w Trójce mogą się Państwo spodziewać więcej inspirowanych jego postacią audycji muzycznych, zwłaszcza wieczorową porą. A sięgnę teraz po muzykę z filmu, który powstał rok po tym pierwszym Jazz Jamboree. 1960, reżyseria Andrzej Wajda, Niewinni czarodzieje, do których muzykę napisał Krzysztof Komeda, a tutaj temat główny z filmu Niewinni czarodzieje z tekstem śpiewa Sława Przybylska. Była pogoda, piękna pogoda, na wodzie leżał głów naszych cień. W czarnym świetle dym z papierosa błękitną wstęgą unosił się, a twe spojrzenia były tak wymowne, zaczarowałeś oczy, zaczarowałeś serce, zaczarowałeś cały świat. Marzeń nie było, nie było snów, westchnień nie było, nie było słów. Szukaliśmy ciepła swych dłoni, nie było żalu, nie było łez, nie było smutku, nie było nic. Lecz piękna odtąd jest każda noc, bo wspomnień tyle jest każdą noc. Była pogoda, piękna pogoda, gdzie leżał mejglowy cień, dym z papierosa błękitną wstęgą w górę się uniósł, gdy powstał dzień, a twe spojrzenia były tak wymowne. Zaczarowałeś oczy, zaczarowałeś serce, zaczarowałeś cały świat. Była pogoda, piękna pogoda, cały świat. Zostań w domu z Trójką, Marek Napiórkowski. A wcześniej historia spotkania Pelagii i Bazylego z filmu Niewinni czarodzieje Andrzeja Wajdy. Kolejna piosenka to też będzie piosenka z filmu o spotkaniu, z filmu Na uspokojenie. Wracamy do tego mojego mini cyklu. To był rok 66. Scenariusz napisał Krzysztof Gruszczyński, reżyserował Stanisław Bareja. Film nosi tytuł Małżeństwo z rozsądku. Pełen piosenek napisanych przez Agnieszkę Osiecką i skomponowanych przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tę konkretną piosenkę śpiewa Daniel Olbrychski. ta-di-da, ta-di-da-da. Od wielu godzin pada, pada już. Dziś smutne panny wojsko, nawet stróż. A ja twą fotografię śmieszną mam. I trochę już weselej nam, bo mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śmiech ty. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, lecz tego wdzięku, który w sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwar. Czekałem długo, długo, aż ty, znaczy ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taka ładna, aż za ładna by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłem twoją twarz, czekałem bardzo długo, długo, aż się stałaś taka ładna, że z warszawskich dziewczyn żadna tak nie umie w serce wpaść jak ty. Daniel Olbrychski, dodajemy, śpiewał oczywiście tę piosenkę do zdjęcia bohaterki granej przez Elżbietę Czyżewską, a w obsadzie Małżeństwa z rozsądku same gwiazdy. Bogumił Kobiela, Bohdan Łazuka, Hanka Bielicka. Gdyby Państwo mieli okazję, to zawsze warto wracać do tego filmu. Tu Trójka, 29 minut pozostało do 15. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. A my teraz wracamy do naszego westernu w odcinkach. Nieustraszeni bracia zbliżają się już do celu swojej wyprawy, ale niejedno ich jeszcze zaskoczy po drodze. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 21. Ciąg dalszy dziennika Henry'ego Morrisa. Warren wyciągnął z kieszeni kilka luźnych, mocno pomiętych kart papieru i rozłożył je przede mną, prosząc, abym się im przyjrzał, co też zrobiłem. Patrząc na kolejne strony zabazgrane skomplikowanymi seriami liczb, wzorów i naukowych obliczeń dotyczących czegoś, o czym nie miałem pojęcia. W końcu byłem zmuszony przyznać, że nic nie rozumiem. To podstawa pewnego epokowego odkrycia, odparł. Zachichotał, patrząc na mnie jak na jakiegoś bardzo uczonego człowieka. A więc prosi pan o pokaz, powiedział z porozumiewawczą miną. Ależ nie, zaprotestowałem. I tak go pan zobaczy. Przeprowadzę przed panem swój pokaz, po czym poproszę pana o opinię i o Decyzję. Ale decyzję w sprawie czego? Spytałem, bo nie miałem pojęcia, co mi właściwie proponuje. On jednak pokręcił tylko głową i odpowiedział: porozmawiamy o tym jutro rano. Ścisnął mi dłoń, bo spieszył w jakieś inne ważne miejsce. Patrzałem, jak się przepycha przez restaurację i zobaczyłem, że się śmieje. A potem zniknął. Worm zapukał do moich drzwi, kiedy tylko wstałem z łóżka. Jego wygląd poprawił się jeszcze bardziej. Dostrzegłem u jego stóp nakrytą tkaniną skrzynkę. Zapytałem, do czego służy, na co podniósł palec i powiedział: aha. Przygotowywał się przez moment do swojego tajemniczego pokazu i już po chwili cała zawartość skrzynki leżała na stoliczku w samym środku mojego pokoju. Oto co zobaczyłem. Niskie, drewniane pudełko, płócienny worek wypełniony świeżą ziemią o silnym zapachu, sakiewkę z czerwonego aksamitu i blaszaną manierkę. Tak, wysypał na moich oczach do pudełka 2/3 ziemi, wygładzając ją i ubijając, aż leżała zupełnie równo. Następnie podał mi aksamitną sakiewkę i poprosił, żebym sprawdził jej zawartość. Zobaczyłem, że jest wypełniona złotym pyłem. I właśnie to mu powiedziałem. Zabrał mi ją i opróżnił do pudełka. Polecił mi, żebym zapamiętał kształt, w jakim rozsypał się pył. A było to równo zarysowane koło. Zakrył go pozostałą 1/3 ziemi, którą potem ubijał przez pełne 5 minut, przyklepując dłońmi, tak, że stała się twarda niczym glina. Chwycił moją miednicę i uniósł ją nad wysypaną ziemią, powoli wylewając wodę, aż sięgnęła prawie do krawędzi pudełka. Kiedy zakończył swoje dziwaczne przygotowania, zrobił krok do tyłu i uśmiechnął się na widok mojej najwyraźniej zdumionej twarzy. W końcu powiedział: oto makieta miejsca, w którym poszukiwacz chce natrafić w rzece na złoto. Mamy tu w miniaturze to, co doprowadziło pół świata do szaleństwa. Główny problem poszukiwacza jest następujący. Jak ma się dostać do czegoś, o czym wie, że leży tuż pod jego stopami? Jedyne odpowiedzi na to pytanie dają ciężka praca i dużo szczęścia. To pierwsze jest bardzo męczące, a drugie nie budzi zaufania. Od kilku lat poszukuję trzeciej metody, pewniejszej i prostszej. Uniósł manierkę i odkręcił korek. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, panie Morris. Ale wydaje mi się, że za pomocą tej mikstury udało mi się właśnie tego dokonać. Podał mi manierkę, a ja zapytałem, czy mam się z niej napić. Jeśli nie chciałby pan umrzeć w straszliwych męczarniach, to stanowczo odradzam, odpowiedział. To wykrywacz. A jaki dziwny był jego głos, kiedy wypowiadał te słowa. Jaki odmieniony i opętańczy. I to ściśnięte gardło i trzepoczący na skroniach puls. Pochylił głowę i wylał zawartość manierki do pudełka. Popłynął z niej cuchnący, fioletowy płyn. Był gęstszy od wody, ale szybko się w niej rozpłynął i zniknął. Minęło 30 długich sekund, a ja wpatrywałem się w wodę, ale nie widziałem, żeby coś się zmieniło. Podniosłem oczy, żeby spojrzeć na Worma, gdy nagle dostrzegłem w jego źrenicach odbicie narastającego złotego blasku. Kiedy na powrót skierowałem swoją uwagę na pudełko, serce podskoczyło mi do gardła, bo oto na moich oczach, przysięgam na Boga w niebiosach, Pierścień złota rozświetlił się i zaczął przebłyskiwać przez ciężką warstwę czarnoziemu. Coś takiego. Pokaz Worma wywołał we mnie absolutne zdumienie, a moje liczne, bełkotliwe oświadczenia i pytania sprawiały mu niewymowną radość. Szybko zabrał się do tłumaczenia swoich planów związanych z tym płynem, a były one następujące. Odgrodzić tamą, oddalony od cywilizacji odcinek rzeki, wypełnić wodę miksturą, oczywiście większej ilości, a potem, kiedy już zacznie działać, brodzić w nurcie rzeki i zbierać do woli. Blask, jak wyjaśnił, trwa tylko kilka cennych minut, ale w tym czasie będzie w stanie zebrać tyle złota, na ile przy zwykłych metodach musiałby poświęcić całe tygodnie. W tym momencie miałem już zawroty głowy. W sumie był to najbardziej imponujący wynalazek, o jakim słyszałem. W końcu po prostu zapytałem, czemu jest pan ze mną taki szczery? Skąd pan wie, że nie nadużyję pańskiego zaufania? Wyjaśniłem już, dlaczego pana w to wciągnąłem. Odpowiedział Worm, żeby ten plan zrealizować, potrzebuje drugiego człowieka i wierzę, że to pan nim jest. Ale przecież cały czas pobieram pensję za to, żeby pana śledzić i pomóc pana zabójcom, zawołałem. Owszem, to prawda, ale proszę mi odpowiedzieć na takie pytanie. Jaki powód dla mojej śmierci podał panu komandor? Mówi, że jest pan złodziejem. A cóż takiego ukradłem? Worm mówił teraz stanowczo i dobitnie. To wierutne kłamstwo. Pragnie mojej śmierci dlatego, że chciałem mu przekazać receptury swojego płynu do wykrywania złota. 6 miesięcy temu odwiedziłem go w Oregon City, prosząc o dofinansowanie wyprawy do Kalifornii. Urządziłem mu pokaz podobny do tego, który pan właśnie zobaczył i zaproponowałem mu układ, który wydawał mi się wyjątkowo hojny. Miał ubezpieczyć wyprawę, a w zamian otrzymać połowę dochodów. Z początku się zgodził, obiecując mi pełną współpracę i wsparcie. Jednak kiedy odmówiłem ujawnienia receptury, rozgniewał się i wycelował mi w twarz z pistoletu. Był pijany i nie mógł się skupić. Kiedy się zachwiał, chwyciłem stojący na biurku przycisk do papieru i cisnąłem go w jego kierunku. Miałem szczęście, trafił prosto w czoło i rzucił tego wielkiego człowieka na kolana. Kiedy pędziłem do wyjścia, słyszałem za sobą jego dudniący głos. Nie uwolnisz się ode mnie, Worm. Moi ludzie zdobędą twoją recepturę siłą i przytną cię do odpowiednich rozmiarów. Uwierzyłem mu, nie byłem więc zaskoczony, kiedy się pan tu pojawił, panie Morris. Zdziwiło mnie tylko i wciąż dziwi, że dżentelmen pańskiego pokroju postanowił poświęcić kawał życia na służenie mordercy i despocie. Po tych słowach Worma przez jakiś czas milczałem. W końcu zapytałem go dość desperacko, ale czego pan właściwie ode mnie oczekuje? Dla mnie to jest jasne, odpowiedział. Chciałbym, żeby wszedł pan w mój interes jako partner z podziałem zysków pół na pół. Pan zainwestuje wszystkie swoje pieniądze w naszą dziewiczą ekspedycję. Będę potrzebował pańskiego pokoju, żeby tam przygotować całość mikstury. A pan mi w tym dopomoże. Będzie mi pan też towarzyszył w samej pracy, kiedy już rozbijemy obóz nad rzeką. Będzie się pan zajmował patentami, prawnikami, kontraktami i wszelkiego rodzaju innymi strasznymi uwikłaniami stworzonymi przez ludzkość. Wszystkim tym, w czym ja bym haniebnie zawiódł. Ale to później. Na razie udamy się razem w głusze i zobaczymy, jak ten środek działa. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Nastąpi jutro o tej samej porze. Wiemy już, jaki dylemat mają bracia. Poznali motywację swojego zleceniodawcy, a niedługo dowiemy się, jak sobie z tym poradzą. Wracamy do filmów na uspokojenie z profilu ABC Popkultury na Facebooku. Kolejna odsłona to film z planety, która nazywa się Wes Anderson. A film nosi tytuł Fantastyczny Pan Lis. Powstał w oparciu o książkę Roalda Dahla, a muzykę do filmu napisał maestro Alexandre Desplat, ale na ścieżce dźwiękowej i na ekranie pojawia się też w tej poklatkowej animacji Jarvis Cocker. About a handsome little fox that we sing you folks a yarn. Hey, diddle dee, daddle da, doddle do, doodle dum. Was a splendid little fella, fella with some grace and charm. Say, zippy zee, zap zah, yappy yo, doodle dum. Well, like any little critter needing riddles for its midlands, well, he stole, and he cheated, and he lied just to survive. With a doodle-dum, diddle-die, doddle-diddle, doodle-dum, doodle-dum, diddle-die, doddle-doodle-dum, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zay, zippy-zo, zippy-zay, zippy-zappy, zippy-zay, do-da, do-da, day. Let me take a little take now to colour in the scene, cos the valley with the yokes in the bodies, punts, and beans. Now these three crazy jackets had a hero on the run. Shot the tail off the cuss with a fox shooting gun. But that stylish little fox was as clever as a whip. Took as quick as a gopher, that was half a rack-a-tail. Now those three farmers sit where there's a hole was once a hill. Singing diddle-dee-doddle-da, doddle-do, doodle-dum. And as far as I can reckon, they're sitting up there still singing zippy-zee-zappy-za-yappy-yo. Pogwizdujący pan lis w polu. A kiedy brzmi muzyka Alexandra Desplat, to kolejny muzyczny kosmos się przed nami otwiera. Być może to jest pomysł na jakieś kolejne nasze spotkanie na antenie Trójki. Ale teraz zostawiamy już ścieżkę dźwiękową fantastycznego pana lisa. Pędzimy w kierunku kolejnego filmu na uspokojenie, lepszego niż Melisa. To Billy Elliot z 2001 roku według scenariusza Lee Halla w reżyserii Stephena Daldry. Oczywiście państwo ten film doskonale znają. Myślę, że także pamiętają państwo bardzo dobrze ścieżkę dźwiękową. Kilka razy pojawia się na tej ścieżce dźwiękowej zespół T-Rex. Dzisiaj postawiłam na ten utwór. The teeth of the hydra.